السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwa hakika tunayo furaha kubwa sana kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuneemesha kwa neema ya da'wa hii, ad-da'watu al-mubaraka, الدعوة السلفية. تنمون بالله سبحانه وتعالى أتمكنيش ديو دعوة هي ناتثبتيش مباكا مشو أمري ويتو تلزمياني ننجي هي وكيفواتا وكيفونديشا وكيفونديشا kwa kuitetea, kwa kuitangaza, kwa kuichangia bikulli ghalim wa nafis. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhishe katika njia hii na atufishe juu yake. Kwa kweli ni jambo la kufurahisha kuwaona wengi katika walinganizi wanaolingania da'wa hii, na wengi katika watetezi na wafuasi wa da'wa hii wakiwa wamekusanyika mahali pamoja kwa utulivu, kwa mahaba na bashasha tele, mahali pamoja kama hapa. Kwa kweli jambo hili si jambo dogo kama tunavyofikiria baadhi yetu, ni jambo kubwa sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aubariki mjumuiko huu, iwe ni sababu ya kuzidisha mahaba, yani mapenzi baina yetu, na kuziunganisha nyoyo zetu na kuitia nguvu da'wa yetu. Na bila shaka walioiweka au waliofikiria daura hii hufanyika hapa na vile vile katika sehemu nyingine mbalimbali, miongoni mwa malengo makubwa ni kuwakusanya ndugu katika mahali pamoja, ili kwa ajili ya kupeana faida, lakini pia kwa ajili ya kuziimarisha nyoyo zao katika kupendana. Bila shaka kwa watu wanaofahamu historia ya da'wa hii, tumetoka mbali sana mpaka hapa tulipofikia leo. Pengine ulinganizi wa da'wa hii ulipoanza, kuna wengine walikuwa bado hawajazaliwa, au kuna wengine walikuwa bado watoto wadogo wako chini ya tamyiz, au tayari ukishapata tamyiz lakini wako chini ya baleghe, leo washakuwa watu wazima, kwa wamekulia katika da'wa hii, na wengine wametoka mvi kwenye da'wa hii. Kwa hiyo kwa kuweka nyoyo pamoja na kuwa karibu, na hayo yanapatikana kwa njia kama hizi na nyinginezo nyingi, lakini hii ni moja wapo. Lakini pia njia yetu ni njia ya nashrul ilmi, kuieneza ilmu. Kuna watu baadhi ya maneno wameshayasikia sana, kwa kuwa kwa muda mrefu katika da'wa wanaosikiliza maduati kwa muda mrefu, hakuna jambo geni pingine yakizungumzwa ikitolewa muhadhara wa saa moja na nusu, basi jambo jipya atapata moja au mawili, lakini mingine mengi kashayasikia. Kuna watu wako hivyo, mingine labda 10 yatakuwa mapya, mingine 20. Kuna wengine ndio kwanza anayasikia yale yanayosema, bali kuna wengine washayasikia yote, lakini ni katika njia ya kumpa thabati katika jambo la dini yake. Kwa hiyo mikusanyiko kama hii inapopatikana kwa ajili ya nashrul ilmi, ambayo ni moja katika njia yetu sisi ya dawa yetu, basi tunakuwa tunatimiza ule msingi wa njia yetu wa dawa yetu, kwamba miongoni au msingi mkubwa wa kuieneza dawa yetu ni kuieneza ilmu. Sasa Sheikh Abdullah Abu al-Khattabi hafidhahullahu ta'ala ametupa darasa hapa nzuri ya tauhid. Nina hakika kwamba kuna watu haya aliyozungumza leo ndio mara ya kwanza kuyasikia mengi katika haya, wengine labda pengine nusu ameshasikia, nusu nyingine hajasikia, lakini wengine mengi washamsikia yeye na wengine wakisema machache tu, lakini wengine wamepata taslia na tathbiti katika nyoyo zao kwa haya aliyozungumza ndugu yetu hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo alhasil ni kwamba faida iko katika kukutana kama hivi, huwezi kuidharau. Na hiki kilichosomeshwa hapa, sisi as-salafiyun tunaamini ya kwamba ni moja katika misingi mikuu ya da'awa yetu, na ni moja katika mambo ambayo yanawatofautisha as-salafiyun, kwamba as-salafiyun njia yao ni hii, wal-hizbiyun wal-khurafiyun njia yao ni ile, nalo ni jambo la tauhid, ni jambo la tauhid. As-salafiyun wana ihtimamu kubwa sana da'wa ya tauhid, kwa sababu ndio da'watu rusul, kwa sababu ndio aslu al-usul, ndio msingi wa misingi yote, na msingi huu ukiharibika mambo yote yataharibika. La sala wala az-zaka wala siyam wala al-hajj wala hakuna kitakachosimama kama hakuna tauhid. Na kama Sheikh hapa alivyogusia kwamba sisi kusomeshana tauhid kitabu mfano kama hiki, shurutu la ilaha illa Allah, au kusomeshana nawaqidul Islam, haina maana kwamba sisi ni mushrikun. Si maana yake, bali ni katika kuutia nguvu msingi huu, ni katika kuutia nguvu msingi huu. Nakumbuka nilisoma mahali mimi, sikumbuki sasa hivi ni kitabu gani, lakini nilisoma mahali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alizungumza siku moja, akaelezea matukio ya uovu yaliyofanyika mahali fulani, kwamba kuna watu, mtu fulani kafanya hivi, aliiba, akaua, akazini, akafanya hivi, yani akataja zile jaraim ambazo ni katika kabairu dhunub, bali ni katika ile akbaru al-kaba'ir, zile duna shirk, madhambi makubwa kabisa. Watu wallahu musta'an, wanafunzi pale wakawa wamehamaki, mtu wa vipi huyo, mtu katili namna hiyo, wakashangaa sana, mtu amefika amefanya kadha, amevunja hiki, amempiga huyu, ameua, akabaka, akafanya hivi. Mtu aina gani huyo? Watu wakashangaa, watu wote pale wakapigwa na butwaa, akawatazama, akaona watu wako katika butwaa. Alafu akaja akazungumzia, akasema nimepita mahali nimewakuta watu wanachinja katika dharihi, kwenye kabri, chinja mnyama kwenye kaburi. Watu kila mmoja wana khurafi huyo. Basi yani kawaida tu, hakuna ambaye mpaka na mshangao kama ule ambao uliwapata katika ile kabairu dhunub. Akasikitika sana, kumbe watu mko mbali sana, mko mbali namna hiyo. Jana nimewatajia baadhi ya kabairu dhunub: kuua, kuzini, kuiba. Naona mmepatwa na hamasa na jazba kwelikweli na mshangao mkubwa. Leo nawatajia jambo la ashirku billah, yani hawana maona kawaida tu. Vipi sasa, kaifa tahkumun? Yani akawa anawashangaa, inaonekana kwamba nyinyi kuna umuhimu mkubwa sana wa kusomeshwa tauhid. Hii ndio hali ambayo watu wengi leo wako nayo. Unaweza ukazungumza mambo ni katika kabairu dhunubi, ambayo madhambi makubwa ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu, kama mtu katala 99 nafsa mathalan, hayatoi katika Uislamu. Mtu ameua nafsi 99 bado ni Muislamu, na akifa Allah akimkadiria mtu huyu amekufa katika hali hiyo, yuko tahta almashia. Allah akitaka atamsamehe, ataka atamuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu amekufa hali yakuwa ni Muislamu lakini irtakaba hadhihi aljara'im. Lakini waonaje akifa nje ya Uislamu? Hajawahi kuua, hajawahi kuzini, hajawahi kufanya kadha wa kadha, lakini ni mushrikun billah. Bila shaka ni mukhalladun fi nnar, takaa milele katika moto, na hakuna msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sasa inaonekana ile hisia zetu sisi juu ya suala la tauhid na dhidi yake ambayo ni ashirk imekuwa ni ndogo sana katika nafsi zetu, kiasi ambacho baadhi yetu twaona haya mtu kulingania kwenye tauhid. Baadhi yetu wanajisikia vibaya kukatazwa ashirk, na ni mambo yapo katika mujitamaa wetu. Wewe ukitoka hapa pengine usimalize barabara mbili tatu, utakuta mabango ya waganga wa kienyeji na mambo mengi ambayo nyinyi mwayafahamu yapo katika nyumba zetu, katika mitaa yetu, kwenye miji yetu, mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tunatakiwa tujifunze na tukumbushane kila mara haya mambo, ili tuweze kuyafikisha kwa ndugu zetu. Wale ni ndugu zetu, tunatakiwa tuwalinganie. Na ndio maana kwa nini da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ilifaulu, kwa nini maadui wote wanamwelekezea kidole mawahabi hawa? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa kijijini huko, historia yake mwejua, lakini leo hebu niambie, ni mahali gani katika huu ulimwengu da'wa yake haijafika? Mahali gani? Si da'wa yake kwamba kaitunga yeye, kile alichokisimamia na kile alichokilingania, na ameandika vitabu vipesi tu, si kwamba vitabu vimejaa falsafa na maakili mengi shule kadha, nusus min alkitabi wa sunna, qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Sheikh rahimahullah ta'ala amefanya inaya kubwa ya tauhid na as-sunna, na rasaili zake nyepesi kabisa hizi, qala Allah wa qala ar-rasul, ameandika vitabu vipesi kwa ajili ya awam, ambavyo vingine vinawashinda hata hao ni tulabu ilmu na baadhi ya mashaikh, lakini ameviandika na Allah akatia baraka, umma unanufaika. Sasa usije ukaona kwamba ni jambo limekwenda tu kwa sababu ya uhodari, sijui iko kuna daula, kulikuwa na hivi, kulikuwa na vile. Atrak walikuwa na daula ambayo inatawala ulimwengu mzima, daula al-Uthmaniyya ambayo ni mukhrafi. Lakini madha sanau lilmuslimin, wamefanya nini Waislamu zaidi ya kujenga kuburi na adhriha na kuadhimisha alqibab na mengine? Aina da'watuhum, iko wapi da'wa yao leo? Lakini da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni qaima, kwa sababu kile anachokilingania ni kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Hei ni mtu tu bashar, lakini kulikuwa na maulama wakubwa wako chini ya daula Uthmaniyya, na daula inawapa nguvu na wao wametawala kila kitu, wana jamiat hizo nchi za Misri huko, kuanzia Uturuki huko Misri, Sharqi Asia, Hijaz, Al-Yaman, zote ziko chini yao. Na wewe huwezi kusema kitu, huwezi kusema kitu ukasikilizwa. Lakini kwa nini wao hawakufanikiwa? Kwa sababu waliiacha ile da'wa ya tauhid. Katika maelezo wanayotaja wanaochuoni katika historia, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yeye rahimahullahu ta'ala alichokifanya katika mjitamaa wake, alihakikisha kwamba wale watu wake waliomzunguka wanaondokana na kitu ujinga, watu wote ikawa ni talabatul ilm. Hata wale awamu nnas, wapo awamu nnas, lakini ammi huyu ambaye yantasib ila salafiyya ana maarifa makubwa katika masaili, katika misingi ya dini, ukimlinganisha na ile shekhe kubwa na kisufi jahi. Kwa nini? Kwa sababu watu hao walikuwa wana inaya na jambo la ilmu, na hasa hasa ilmu ya tauhid na masaili ya aqida. Kule shekhe wa kisufi utakuta asoma nahwu, balagha, kadha kadha, lakini jahil katika masaili ya aqida, hajui kutofautisha kwamba hii ni ashirku al-akbar al-mukhrij min al-milla na hii ni ashirku al-asghar. Hajui tofauti iko wapi, hajui tofauti baina ya kuambiwa jambo fulani ni shirki au fulani kafanya jambo la shirki na fulani ni mushriki. Hajui kutofautisha hapo, kwamba hii ni bid'a, hii uliyoifanya ni bid'a na huyu ni mubtadi'. Hajui kutofautisha. Wewe ukisema kwamba hicho ulichokifanya bwana ni bid'a, mimi mubtadi, kwa sababu hajui tofauti. Kasoma nahwu, kasoma balagha, kasoma sarfu, anasoma mantiq na kadha kadha, balagha zote kazibeba yeye, lakini hana maarifa katika mambo kama haya. Na ile jamii iliyomzunguka, kwa kujua kwamba hana maarifa ya mambo hayo, ile jamii iliyomzunguka wanafanya mambo mengi ya kumuudhi Allah katika shirkiyat na bid'iyat, yeye hawezi kuzikemea kwa sababu faqidu shay'in la yu'tihi. Kwa hiyo nataka kurudi, nisiharibu mazungumzo, nimeambiwa nitie taaliki hapa.